się dzieje, biały syf w telewizorze. Dobrzy obywatele śpią już o tej porze, a studenci wolni spalają się. Kto ma rację, CIA czy KGB? To studenci wolni pracują na przymierza. Studenci wolni służyć żołnierza. To studenci wolni pracują na przymierza. Studenci wolni, armia papieża. Fałszywe filozofie to wszystko to, co pozornie uczyć się. Rzuć fałszywe ideologie to wszystko to, co omamia cię. Wszystko to, czym karmią cię rano, wieczór i we dnie. Ja już jestem szczęśliwy, mówię, jestem szczęśliwy. Ja już jestem szczęśliwy, ja już jestem szczęśliwy.